mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 16 maja, jest 10. Serwis Trójki. Karolina Kozińska. Polska musi budować rzeczową alternatywę wobec federalizacyjnych planów wspólnoty, mówił na antenie Trójki minister do spraw europejskich. Zdaniem sekretarza Prawa i Sprawiedliwości rakieta, która spadła pod Bydgoszczą, mogła być rosyjską prowokacją. We Włoszech ruszają obchody rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Polska musi budować rzeczową alternatywę wobec federalizacyjnych planów wspólnoty, mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak dodał, był to jeden z tematów konwencji PiS w Warszawie w ostatni weekend, jednak projekt powstał znacznie wcześniej. Sygnałem, który zapoczątkował pracę nad tą alternatywą, było przemówienie pana premiera Mateusza Morawieckiego w Heidelbergu, gdzie przedstawił naszą wizję Unii Europejskiej. My pracujemy nad tą wizją. Kolejnym krokiem było spotkanie ministrów spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego w ubiegłym tygodniu, gdzie na moje zaproszenie gościłem panie minister z Francji i z Niemiec. Głównym tematem tego spotkania było rozszerzenie Unii Europejskiej, ale również jednym z elementów była dyskusja na temat przyszłości instytucjonalnej Unii Europejskiej. Minister podkreślił, że Polska chce pogłębiania wspólnego rynku i rozszerzenia Unii o nowe kraje, natomiast będzie się zdecydowanie sprzeciwiała zmianom instytucjonalnym zmierzającym do centralizacji władzy na kontynencie. Zdaniem sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa Sobolewskiego, rakieta, która spadła pod Bydgoszczą, mogła być rosyjską prowokacją. W Polskim Radiu 24 polityk mówił, że sprawa jest poważna i dlatego należy najpierw ją dokładnie wyjaśnić, a ewentualne decyzje w tej sprawie będzie podejmował rząd we współpracy z prezydentem. Wiem, że przekazany został raport panu premierowi i panu prezydentowi przez pana premiera Błaszczaka i dalszy ciąg ewentualnych decyzji, w tym także personalnych, jeśli będzie taka konieczność, to już pozostaje w gestii rządu we współpracy z panem prezydentem. Wyniki kontroli minister obrony przedstawił w ubiegłym tygodniu. W jego ocenie dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych zaniechał poinformowania go o zdarzeniu. 28 maja Turcy znowu będą głosować w wyborach prezydenckich. Pierwsza tura nie przyniosła rozstrzygnięcia. Europoseł PiS Jacek Sariusz-Wolski spodziewa się, że wybory ponownie wygra Recep Erdoğan. Jeśli chodzi o Turcję, wydaje mi się, że to będzie zwycięstwo Erdoğana, choć mniejszą przewagą niż on sam pewnie się spodziewał. Także cokolwiek by to nie miało oznaczać, będzie to kontynuacja. Pamiętajmy, że Turcja jest ważnym członkiem i częścią NATO, niezależnie od różnych znaków zapytania, które się pojawiały. W pierwszej turze urzędujący prezydent zdobył 49% głosów, a jego rywal, lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, prawie 45%. 3 osoby zginęły, a 9 zostało rannych w strzelaninie w Farmington w stanie Nowy Meksyk. 18-letni sprawca został zastrzelony przez policjantów. Miejscowa policja poinformowała, że otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie strzelającym do ludzi. Na miejsce udali się 4 funkcjonariusze, 2 z nich zostali ranni. Nie ujawniono dalszych szczegółów, trwa policyjne dochodzenie. Od początku tego roku w Stanach Zjednoczonych doszło już do 225 masowych strzelanin. We Włoszech z udziałem ostatnich żyjących weteranów II Korpusu Polskiego rozpoczną się obchody 79. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino. Polska delegacja uda się najpierw do Rzymu. Główne obchody na Monte Cassino zaplanowano na czwartek. Relacja Piotra Kowalczuka. Tak jak w poprzednich latach, pierwsze kroki na Półwyspie Apenińskim polska delegacja skieruje do Watykanu przed grób świętego Jana Pawła II. Wielokrotnie Ojciec Święty wspominał, że nie byłoby Europy wolnej bez wysiłku i trudu polskiego żołnierza. Powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Główne obchody na Monte Cassino odbędą się w czwartek. To ma być spotkanie 5 pokoleń. Budujemy po raz kolejny i budować będziemy w tym roku wspólnotę wdzięczności za ofiarę krwi przelaną przez żołnierzy II Korpusu Polskiego. Do Włoch poleci 3 uczestników bitwy, która otworzyła aliantom drogę na Rzym. To podpułkownik Otton Hulacki, major Stosław Kowalski oraz kapitan Władysław Dąbrowski. Karol Darmoros, Polskie Radio. We Francji wieczorem rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal w Cannes, największa filmowa impreza na świecie. O Złotą Palmę walczy 21 filmów. W programie festiwalu znalazły się 4 polskie produkcje lub koprodukcje. Galę poprowadzi córka wielkiego Marcello Mastroianiego, aktorka Chiara Mastroianni. W konkursie głównym znalazł się brytyjsko-polski thriller The Zone of Interest, opowiadający o rodzinie komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hessa. O nagrodę w sekcji filmów krótkometrażowych powalczy polsko-ukraińska produkcja As It Was, dotycząca

nagły rozbłysk. To był Igo. Trójka przed południem, 16 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, być może w nieodległej zupełnie przyszłości takie pozycje jak bed and breakfast w pigułce stracą rację bytu, bo jak to mówiłem w poprzedniej godzinie, powstaną urządzenia, które będą nam tłumaczyć pewne rzeczy na bieżąco. No ale póki co, to korzystamy. Bed and breakfast w pigułce, czyli Piotr Firan i Rafał Zar tłumaczą dosłownie i w przenośni, o co w piosenkach chodzi. On the day I was born, the nurses all gathered round, and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Back to the bone. George Thorogood. On the day I was born, znany rockowy kawałek. On the day I was born, the nurses all gathered round. Pielęgniarki się zebrały wtedy, kiedy się urodził. To tak jak ty się urodziłeś, prawda? Mm-hmm. Nie mogło uwierzyć. And they gazed in wide wonder. I patrzyły tak z zachwytem, tak? Tak, zachwytem. At the joy they found, czyli coś pięknego, prawda? The head nurse, czyli ta główna, spoke up. Przemówiła. She said, leave this one alone. Zostawcie go samego. She could tell right away that I was bad to the bone. Od razu rzekły, że nie byłem dobry. Tak, do szpiku kości. Zepsuty do szpiku kości. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. Zanim ciebie poznałem, złamałem 1,000 serc. I'll break 1,000 more, baby. No i zrobię to jeszcze. But I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. Czyli to ona będzie dysponentką. On zrobi coś złego, chyba że nie będzie z nim. On się zmienia, prawda? Czyli był zły, a poznał tą jedną. I dodaje, now when I walk the streets, kings and queens step aside. Kiedy idę ulicą, drogą, ci najważniejsi ustępują mi, schodzą mi z drogi. Every woman I meet, they all stay satisfied. Każdą kobietę, którą spotykam, zostawiam z pewną satysfakcją, zadowoleniem. Ale I want to tell you, pretty baby, what I see, I make my own. To, co widzę, powoduje, że jest moje. Czyli on wie, że źle czyni, bo dodaje, I'm bad to the bone. Zawłaszcza sobie rzeczywistość. Bad to the bone. George Thorogood. Gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad. Bad. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. meet, they all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, well, I see I make my own, and I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the bone, fired to the bone, fired, fired, fired. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Editors. 26,5 minuty po godzinie 10. Trójka przed południem. Proszę Państwa, NASA szykuje się na podbój Marsa i prowadzi badania nad tym, jak wysłać na czerwoną planetę misję załogową. No, o tym już niejednokrotnie mówiliśmy w naszym paśmie popularno-naukowym. Tymczasem, jak czytamy w dzienniku Daily Mail, pierwsza załogowa misja na Marsa może składać się z samych kobiet. Dlaczego? No, zdaniem badaczy to optymalne rozwiązanie, a panie poradzą sobie w drodze na czerwoną planetę znacznie lepiej od panów. Panie będą po prostu bardziej wydajne. NASA, przygotowując historyczną misję, musi wziąć pod uwagę tysiące czynników i jak się wydaje, żeńska załoga może okazać się zdecydowanie lepszym wyjściem niż mieszana czy wręcz męska. Dlaczego? Ano, testy wykazały, że panie emitują mniej energii, zużywają mniej zasobów od panów, a to może mieć kluczowe znaczenie w drodze na Marsa. Eksperci z Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA udowodnili, że kobiety zużyją mniej tlenu, wyprodukują mniej dwutlenku węgla, a przy okazji nie będą potrzebowały tyle pożywienia, co ich koledzy. Do tego łatwiej będzie im się zaadaptować do ekstremalnych warunków w podróży. Podróż na Marsa, no to niebagatelna sprawa, bo ma trwać 1080 dni i będzie dla NASA ogromnym wyzwaniem. Trzeba od podstaw zbudować statek, który zabierze astronautów i wróci potem na Ziemię. Trzeba przygotować załogę, trzeba dokonać rewolucji w myśleniu, w podboju kosmosu. Panie nadają się do tej misji idealnie i doskonale do takiego zadania pasują, tak twierdzą eksperci. Argument przemawiający za załogą składającą się wyłącznie z kobiet jest bardzo prosty. Taka załoga wymagałaby znacznie mniejszych zasobów i pozwalała na wykorzystanie mniejszego statku kosmicznego, twierdzą naukowcy z NASA. No, trochę mnie to nie przekonuje, ale feministki będą zachwycone. Tym bardziej, że do tej pory w podboju kosmosu wzięły udział tylko 72 kobiety na w ogóle 622 osoby, które wystrzelono w kosmos w ostatnim stuleciu. Jako pierwsza była oczywiście Walentyna Tereszkowa, o której w Związku Radzieckim śpiewano nawet piosenki. O, teraz sytuacja może się całkowicie zmienić i to panie będą wiodły prym w drodze do gwiazd. It's hard. Trzeci Polskiego Radia. Prosto z listy przebojów trójki. Proszę sprawdzić na lpt.polskieradio.pl, na którym wylądowali w ostatnim notowaniu. Za 24,5 minuty godzina 11. Proszę Państwa, w trójce przed południem teraz coś w związku z tym, że właściwie od długiego majowego weekendu zaczął nam się sezon turystyczny, zaczęły się wyjazdy na weekendy, te długie weekendy, te krótkie, tradycyjne, dwudniowe. No cóż, Polacy coraz bardziej starają się stać samowystarczalni. Własny prąd to skarb, zwłaszcza tam, gdzie go nie ma. I nie chodzi tutaj wyłącznie o prąd we własnym gospodarstwie. Rosnącą popularnością zaczyna cieszyć się też taka mała fotowoltaika, można powiedzieć turystyczna, przenośna, czyli taka, która zapewni nam energię podczas wyjazdu właśnie weekendowego czy potem wakacyjnego. Można zaobserwować prawdziwy boom na tę przenośną fotowoltaikę. Wprawdzie ten rynek wciąż dopiero raczkuje, no jednak handlowcy zacierają ręce, widząc, w jakim tempie się rozwija. Polacy takie serwiwalowe gadżety polubili i to wiąże się z boomem na turystykę kamperową. Ten trend wręcz eksplodował podczas pandemii. No i to właśnie użytkownicy takich pojazdów lubią wyposażyć się w zestawy małej fotowoltaiki, dzięki której możliwe staje się bezpłatne zasilenie na przykład golarki, czy przenośnej kuchenki turystycznej, czy lampki. Rzeczą powszechną stało się montowanie paneli fotowoltaicznych na dachach kamperów. To wręcz coś z kategorii must have. No ale zostawmy kampery, bo przecież na tym nie koniec. Popularnością zaczynają cieszyć się na przykład panele przyczepiane do plecaka. które zbierają światło słoneczne w trakcie wędrówki i w razie czego będą mogły potem oddać energię przy na przykład doładowaniu telefonu. Można kupić cały gotowy plecak z fotowoltaiką albo samą nakładkę. Wtedy montuje się ją na torbę, na plecak, a gdy już dotrzemy na miejsce, przekładamy tę fotowoltaiczną nakładkę na przykład na drzewo lub dowolną powierzchnię i montujemy za pomocą każdego zwykłego sznurka. Są też i większe maty, które można rozwiesić na przykład na ścianie namiotu. No, w przypadku turystów raczej nie chodzi o zaoszczędzenie, ale zagwarantowanie sobie prądu tam, gdzie normalnie jest o niego trudno. Program Trzeci Polskiego Radia. This town is cold enough. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Przed południem. Kwadrans równo dzieli nas od godziny 11:00. O tej porze zwykle wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. 16 dzień maja. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia. O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 16 maja 1868 roku w Stanach Zjednoczonych zakończyła się procedura impeachmentu wobec prezydenta Andrew Johnsona, a sam prezydent uwolniony od ciążących na nim zarzutów. Panie profesorze, nim powiemy, jak wyglądał przebieg procesu usunięcia, powiedzmy, w jakich okolicznościach w ogóle doszło do rozpoczęcia procedury. Może zacznę od tego, że Johnson został kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych po śmierci Abrahama Lincolna i reprezentował teoretycznie obóz demokratyczny. Natomiast był zwolennikiem niekarania, nie ponoszenia odpowiedzialności przez żołnierzy Konfederacji, elity polityczne, czyli prowadził działalność, która stała w sprzeczności z tym, czego oczekiwali mieszkańcy północy od prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wpływało na ocenę jego postawy jako prezydenta, taką generalną. Natomiast pojawiły się takie dwa wydarzenia, które doprowadziły do tego, że rozpoczęto procedurę impeachmentu. Pierwsza to była kwestia usunięcia z gabinetu, z rządu amerykańskiego sekretarza obrony, generała Stantona, który był zwolennikiem tych zmian, których oczekiwali mieszkańcy północy, na co oczywiście Johnson nie chciał się zgodzić. W związku z tym, jeżeli ma w swoim gabinecie człowieka, który de facto wyraża sprzeciw wobec polityki prezydenta, no cóż, nie ma możliwości współpracy, chciał go usunąć. Ale oczywiście z powodów proceduralnych, konstytucyjnych nie było to możliwe. Co nie zatrzymało Johnsona przed usunięciem Stantona. Usunął Stantona, na jego miejsce mianował generała Ulyssesa Granta, chcąc jakby w jakiś sposób zrekompensować potencjalne oburzenie społeczeństwa na usunięcie poprzedniego sekretarza. Grant zachował się dosyć przebiegle, bo zgodził się, ale potem zaraz się wycofał, gdy rozpoczęto procedurę impeachmentu. Natomiast drugie wydarzenie, które miało miejsce i wpływało na to, że rozpoczęto procedurę impeachmentu, to była kwestia podjęcia przez Johnsona próby utrzymania depozytów rządu federalnego w bankach państwowych wbrew życzeniom kongresu, co wywołało panikę finansową. I te dwa wydarzenia przelały czarę goryczy. Niezła historia. A przypomnijmy, jak wyglądał przebieg procesu usunięcia prezydenta, w jaki sposób udało się prezydentowi uniknąć usunięcia właśnie? Proces Johnsona rozpoczął się 4 marca, trwał 11 tygodni. W czasie tego procesu stawał on osobiście naprzeciwko członkom kongresu, którzy stanowili komisję, która miała zadecydować o tym, czy ten impeachment będzie miał miejsce. Bronił się dosyć dobrze, jak podaje ówczesna prasa, był, bym powiedział, taką postacią no dosyć charyzmatyczną, czego nie było widać czasami w trakcie sprawowania przez niego kadencji. I 16 maja właśnie 1868 roku o godzinie 11 komisja podjęła decyzję o... To właśnie teraz, mniej więcej o tej porze. Mniej więcej o tej porze, tak. Podjęła decyzję o nieusuwaniu prezydenta z urzędu. Przeważającym głosem był głos senatora stanu Kansas, Edmunda Rossa, który właśnie zdecydował o tym, że tego impeachmentu nie dokonano, co też można powiedzieć w jakiś sposób umocniło prezydenta w przekonaniu, że podejmuje słuszne decyzje i w zasadzie do końca swojej kadencji stosował wobec podejmowanych przez kongres procesów legislacyjnych obstrukcję. Więc już się to, nie był, jakoś ośmieliło go, tak? Tak, i praktycznie do końca kadencji toczyła się taka niewypowiedziana wojna między prezydentem Stanów Zjednoczonych a kongresem, co później rzutowało na to, że w kolejnych wyborach wygrał nie kandydat demokratów, wygrał kandydat republikanów, no ale on nie miał w zasadzie, ten kandydat nie miał godnego siebie przeciwnika, ponieważ tym kandydatem był właśnie wspomniany już dzisiaj przeze mnie generał Ulysses Grant. To pierwszy taki przypadek wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych urzędującego, by próbować usunąć go ze stanowiska? Tak, to był pierwszy przypadek, nie ostatni, zresztą wiemy doskonale, co się działo w drugiej połowie wieku XX, prawda? Mam tu na myśli Richarda Nixona, Henry'ego Forda, więc to jest też bardzo ważne z punktu widzenia demokracji, że jest taka możliwość w tym amerykańskim systemie prawodawczym właśnie doprowadzić do sytuacji, gdy parlament, czyli kongres i senat chcą prezydenta, który według ich wiedzy postępuje niezgodnie z konstytucją i interesem amerykańskim, móc takiego prezydenta usunąć. Pociągnąć do odpowiedzialności też. Tak jest. O wydarzeniach sprzed równo, i to nawet dosłownie w minutach, 155 lat opowiadał historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow a made up paradise, where the truth was not attuned.